και μάντεξε με. Χαμσά ο Χάμζη. Ο Φέιτ Βέλετ. Μπερχεργάρα. Μπερχεργάρα δεν μάναχα. Φέι Σαντάροκο. Ένα τραμπέι, φέι Ζωζεφ Τεσουίρα, φεσούδι, Μπερχεργάρα δέγεν. Ο Νεφταχάρ Νεκοντφόλ, και ο Νεφταχάρ Νεχτιέλα και η Νιχνέ Μπορνιόρ, και ο Νεφταχάρ Νεφταχάρ Μπορνιόρ, και ο Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Νεφταχάρ Είναι η ρίβλα τα σαβασιόνο σας και είναι η Λάντο. Ω, και ό,τι άνε και από την Αγία, ο Κατσίλο Ντομπία, ας και είναι η Δεμνα Δίχα. Ω, και είναι η Νομπάτ, και είναι η Άρα. Και κέμ και λέξει μία. Ας αρσνή, δεσά. Αμπάτ και είναι η Άρα Σαχάτ, αντά η Φετρία και είναι η Ευδενιτάνια, η Αιδία λέει, είναι κονδύσεις ρομπά, και είναι η Δεμουράνη Ήλο. Για ο Ανίελα, τη Αμαρία Ευρώτια, δεν μπορώ να Ανίελα. Ο Μπατραμπελμάν το μία δεν ήταν για εσύ, αλλά λέει. Και φίλε, πέτσι, εγώ πέταγε Ράουμεκ, αν και πώς έχω αδεβείς, μου την τέσσερα ρούχα, μην να γίνει σε Let's go. Let's go. Το είναι ίσο λε πίρτο προαντία του Λίου. Σαβα, ο Ερπισμίνου, σε κέμ καλού. Άρα, ο Μίετ, πλάνο Ερπισμίνου, ο Ετλέτη. Ότι λέτε ο Σιτή. Γιατί είναι καλή τσάτα σε λεσένα. Γιατί είναι καλό αρμπάου σε μπέ. Δεν είναι καλό φως σε την σένα σε εγώ. Που θες μιλή λεχά το γίνει. Ο Βαϊάνε σε λαχά να σε πω. Είπα είναι μπάτ με τα μύτ κοντενσία τα δεδιό. Παρό αλλού λέει φως σε δάβα. Αθε μου τα ανάνε ανάνε ανέσ. Ο με την τέλα σε πω. L'inghiera che l'inghiera, ciò che in giovani. Mera, questa metà che la vuoi darva di Cristania allora, oggi in un mese? L'alma da un anno era messa di io. E c'è fiere, ando. Perché ancora che ne ha una dilettante che non già provo la messa di io. O che ne ha abbattne che le sia a chance in anni e anni. Ho abbattne ftacare, darba. Con tiela e la certa che le servono si usano mai. O che non vuoi che mi è, non che ora, o che noi do fanno che è uno tazzunda e rua. Da e fai il batter, fai un hanno ti sul butterfly, fai un il vendato al burger go. O che non vuoi che lei ha fatto il suo cicco, lo mi è, alle te fa l'amore delle tiane lei, là. O non staccare. A messire, muori. Atto lei c'è che in gira, lei c'è. A parte non c'è l'anno fa, manca a cantare, lei muove che c'è di lo angelo in Russia, in l'Australia. O che ne... Ma no, i nof lì c'è hata nel bogaz, un bat, che ne è un gergor, me lo mostra, che ne con un mec, poi mi c'è ne è un ohra, insomma, è un bel gergor, che ne è un ohra, che ne è un bat, إذ نما بأيج نتخاف لكوز لعلام باتكن ننزل عن ذهلة البيت لمسيدة نسمى خميانو كانوا جانوز؟ إيه كنا محانوز نعرف فوق من اللعين تلها السنين سوزن كنا ننزلوا من فينا من الباي فاسلون كنا بسعوية ترى كنا ننزلوا من لوب المشي شو تقول في كدو حانو باولو؟ باولو سيكل قدم باولو في تلفوي جيوة وعند درب أمك أش كنا ويها جان النايبة دايام الله يغفر له كنكم الله يغفر له سالفو الرجال او سمعت سالفو يعني يمكن فوق الشان ليف ولا ديفيوزين جنو بزمير او من الله نبتر كتفع الرجال تدفع لك انت وجان النائب اتلو منه سالفو الرجال قال لي سيد جنبيا ترى كان مزارين وكانوا عبدوني وعن نائب ميهو ام بعد انا علاقت اللي اتسابت وعن نائب شكتار ام بعد Μετά καλέει τα συμβασίες σαν άλλοντες αζούς, σε φέρετε. Είχε φέρει απελσεφές, μου κοντά ετάνει, καν το άκρη. Κιν την άμνε βάχτη, να άμνε βάχτη, κιν την άμνε. Ως αδεσμήν, δεν σπίρτο πρόντα ανέκτη. Ναι. Σαβα. ورعت شاعتن قبل اللي واحد اوك بجنتقو امبات سفر والجرماني اف ما عمل ايك من الجمع سفرت او دلو الجرماني اكين ملعرمي ملعرمي او تبتل انجليزي ايا مل مل دو ملعرمي ملعرمي اكسا او اتا امك معلت كنت نقص نعمل ايك نتشايت اما سخور ريم مدين شمت دو على شكين كنت مالك من امك جينا كنت نحجم بوشر وكالي راشن تشت نجي المية إلا ما هوش مالتين كلنا؟ مالتين كنا فوق إلا كلا سلدان؟ إيا مش بالفاميلي تاخهم سلدان كبير؟ لكن هم فركوز ومبات الستاف الكبير من سرجان في الفوق ستايتلى المرامية ستايتلى الفاميليا أهلا ليه و ومبات جايت وما دمش مولتا مولت من كندا شو كم دمت جيتو الجرمانيا؟ سنتين وش شهرين ومبعد متى كنت الكندا ما قال لي كسب لنا عني كني لي عندك شي جماعتين افتكر يا بريطا كندا تلات من جرمانيا وتلات من مالطا لا من مالطا صار صار ومالطا شو كم دمت؟ ما دمت شي فتجرون الدم فتجرون الدم لا ومبعد شو قلت يا كم شكين كندا دمت؟ نهدم البيتشارية حين دوين أجلس الشغل ومبار ما البيتشارية أبين كنت البيتشارية الجرمانية والبيتشارية ونك الكهار لا البيتشارية الجرمانية مجا بيتشارية كنت نهدم كنت البوتشارة الرجمنت يعني يبي شوتي أخشينا إن أطلها من السلدو تنام اللحة ما أتشينا نفي السارجنت مسل أوف سارجمنت يجي بيدك يجي كم سخير شكل لانا يجي يجي تيجي رشان نرتار ما كي يجي لها مسخيخ ومبت نوف سبيل وكنت واحدة كنت في أمك قادو في الشغل واحدة كنت نعملو اش ممكن الشغل إذا جبيري كنت ساعة شغل كل يوم كنت نحكي قلو بخلا لها ممكن يكون من جرمانيا لها انت مال لها انت الكهدا لها انت كده اسبرينسا تعالى الدفرنسة بيني تون عندو كزمين لها انت مال لكن انت يا بيه معلش شو نيت رجو للجويز اش كنت كله شر الجنوني مش قلو من لارس فيش من لارف لارف كنو رجينو الفول حر وكم أتا من لارف لارف من لارف لارف كن يجي من جا شيء برو من جا لارجير من تونس من لارف كن يجي من لافريكا وطبعا انتا جرمانيا كن يكون ارتفيشيال مهدوم لا لا كلم لهم طيب وكل عشان ما كان دم المرا بات المرا تعملو تعملو ودي في اللحظ كان دم المرا وكانت رسيسة دورة الكندا عندهم لهم طيب وكيف كما كان عندهم هو شلون اما تبرودوجي هذا لا ان شاء الله ملا تاعت الكندا انت متى كان بيت في هولندا؟ ليك كنت لا في 65 65 شوال في بيت نايدو ترى لا كنت نخدم في فابريكا تاع الكرتون وما توارى الزميل مرت نخدم ما كان في الفابريكا تاع بيانجي كنت نخدم كنت ما دابا تاع الكرتون بيانجي كنت تاع الكرتون تاع الكرتون كنت حلق لينا رنا الداف ونعمل كلش نفك يا السكار كليك ونعملو بلاط وقتها في عن شكل المغلق حتى وينا كان فوق مغلق كم نبطو ونعلف الرمب ليام ما بيش يركتوه لكن ما كانوا يعملوا من الماتيال ده خمسة سنة لا لكن يجي رمب الكبور وما كان معتها وين بحس كيف بطاف من الأمريكا لا لا الماكس داش كنا كنا كندا سبيس فندرية ماكس طيب ما بعد ما تحت مطال لها ما بعد ما تحت مطال لها شكين شو قلت لها بيتشير بيتشير انت طول البيئة نسلوح نسكار ما كنش طول ما جي بيئة جي نسبارا هيتو غير شو كنت تدعو سيستيما اسبورا وبارين جين وبقاش بارين وبقار بس دي قمتا كانوا ديفيرس كاتيجوري كتير ومبات كاوس وبلاجين ثم مبات كان هم الفيتالا كنا عليا ولو أمت كان لي أمك شي 15 جنيه كان افتكر وهي تتكلم ما وياها من بركر كورا لهم ترينر تاعي تاع زوية ما أما فوق كان مالتي هيك مالتي تورونتو كان مملي بالمالتي ما في شوط تاعك تاع هذا كان يحمي ويهم ما فهي مش في الكلفوطة كان الأنمية بكية بكية كبيرة كانت تخدمها في العميس كانت تخدم كانت شفتيين اش كانوا وانكا سابون يعملوا البيل تاع المايول كانوا يعملوا حنية يبلوهم u dwie farassa punja u xandu kienu jamlu ma nuf kienu ħafna f-furiċi jamlu un-bad kaqet it-kallemma u jħed jismu Tanzu Tanzu għattart jajdu lu tinu l-lum trainer ta' jirta zwiemen għadu għemmi iju li għajse u kintalaminaw kintalamaw kienem hoħ Giuseppe u du għemmuħel l-lum kulla bizwiemen il-innaw kallu hoħ ġerrej ta' jirfu keller jadda ġifri jemmek il-matin jisu kienet kallu midrawa jekun bieċe kallu bizwiemen bi fors le daw kienu jahnu ġa fabrika tal-ħadit umbat għalxie raġuni għaw oħra armaw bizwiemen u għabdu triq li ta' trainers insumma u zviluppaw ħafna. Ġifi mux il-Malti l-ġi kolla bizgħin għaddaw? Le. Ombat, ġifiri kullħat maġġoranza kbira tal-Malti, kullħat ġa l-fabriki kien jaħdem. Jew minn kien kapoċi jaħdem xolar, u minn kien plammer jew. Ombat, kienu naqra mxelfin u doni u dajem nisma b'Zoru u l-Zoru għatma rajtu u għaddaw 10 xhur minn din l-istorja u darba kienu s-sepp l-għodu niftakar u tħalt il-blaq biex juhu tija il-klab tal-Maltin tal-Maltin dajem tal-Melita il-Melita u xin klabtu tija tal-ħanu għallu l-est zulu xlux u għamel test kien hemm żaru bil-qiegħda ġewwa rajja, ħajtu żgur. Għall-inti karnu qed tuda, inti għaw żuru għall-ejwa. Semma xu blatti għallim ġimgħu mulna d-dor tiegħu. Inżilna fil-basement kellu terzin hemm, ċekki terra. Għalija nagħmlu nagħmlu minn xi ħadu sassata jbejn ngħid. Ambatt qatlu dimmi x'ħoġ qatlu nirranġaw hemm biex nirranġu matuni. U Tony Nor ta' Tibel, loġi għal-sawa għal-Kutajba, u r-ranġaw. Għambadda kena dajem namlu ġaddior, u għanti horanġlu, għajdu lu ta' zubi mill-għala u deċ. Għambad kena dawk il-kontatti ma' Detroit, kena minn namru għal-leħ fullu ġiġa, indrim farru ġatal-mustan, il-meremew, uħolel il-namru. U għena għadna il-żeġgħajiet, għala dawk semmaw għal-Namru Station, u għahna semmajni għal-Number One Station, tal-żubej. Jiġifieri, kontu tmorru għandhom u mbagħad allura? Mmorru għandhom u jiġu għandna. Ma kontu ddumu biex ma Detroit? Kinna nieħdu erba' sigħod karozza. Aw, mbagħad darba minnhom kienet ix-xita. U kinna jiena u Ġanni tal-Piskulla u ċimixxa u kija. U kinna qegħdin il-glapp u Ġanni dejjem jiġru bil-kitarra f'idejh wara daru. Alla ħan għandi biċċa fatt, kallu do, għandi biċċa fatt. Għaw, insomma, xan għamel dol biċċa fatt, għatlu għal-ħablu t-neġan. Għaw, ġabru maħan għanni, su kienem tal ħanu, kien għajdu l-Markis mill-Melliħa, għaw, għadu għen. Ma tafxie so? Ġo. Għallej, għallej ma tibdew xieġu għaw, għal-ħat flaxi għaw. Għalli flok mullu ġadur il-la. Għatlu mux minni, jilettu s-sana, jibill-ohra jilettu da. Insomma, għacċattaw u kullu nintaw, nurta ħatflaxi għadajem il-la. Umbad, kena id-daqqa iġu ta' Detroit, id-daqqa mullu għandi. Umbad, kanna kontakt ma ta' l-Australia, kena nikbarra maħem, dok iż-żmien l-Australia kienem, għodom hemm, biċċa minnem, kienem li għal-il-money, id-drom, Rosil Bal, Giuseppe Zuppardi, li għalija, Zuppardi l-Bugazzi l-lu għiħat murda. Zot kena ħafna, u kena nikraxjaw maħen. Ġekolla nibatu l-om il-recording zuċ? Ġek nibatu l-ġimmi, għalla fillu. U kena nikraxjaw, u kena għaj mux ħazina ħana, u kena nikkorrespondu ma' u għol. Ma' Malta. Ma' Malta, Stoni kien ħabib ferm ta' Sal-Burroġa għax kien ġija għal-holiday. Kien ġija għamel vaganza fl-64 u kien għanna ma' kullħatta u Malta u baqa kunta tsħieħ ma' Salvu, darmani. Insomma, u kienna nigwerra u maħħom. Ta' Detroit ma' ta' Donu ma' ta' Malta. U kienna nqatta u mux ħazin. Dok iż-żmien kienet ħoġġieġa. Ġifieri hemmhekk qajjimniha lagħna ma. Il-Kanada, mela kontu intom dawn l-erba jistemmi, jew kien hemm oħrajn allura. Mbagħad kien tala. Fa' Toronto qed ngħidu. Toronto, mbagħad sena wara fis-66. Għalhekk fis-sitta kien tala Karnu Felek ta' Andrulla mill-Mustaġ. Kien għandna magħna u kellha għandna jtajjeb illum għandna jstabbli wkelli jaħda wolda. U kien indaħal mal-gaj tagħna, Karnu. U kien hemm ġilart. Ġilart min? Jiġi tsejju ħellew, se jiġi ħoma b'lili għandi. Imma ġilart kien nies kultant kien jgħandi waħda. Minn aħna sabeħ ħafna, kultant kien jgħandi waħda ġilart. Senti Kanada hemmhekk dejjem kont għandna skutu pront. Ejja. Allura meta bdejt tagħmel xi fatt hemm għalhom? Tiftakar jew hemmhekk? Le fatt issa għandek l-ewwel darba. Mela, ħalli, Kanada mbagħad tiftakar xi ħaġa oħra fuq Kanada. Il-gwardana? Il-gwardana kunna nieħdu ħafna pjaċir. Għax kunna ġifieri ma kienx hemm xejn fil-qalb li kunna ngħidu kollox mill-fom mill-barra. Ġifieri sijak nitajru biex niċċajta u sijak bis-seri. Bil-fom mill-barra. Kinna nżummu l-Maltin kulla ferħanin u sassana l-oħra stess kien hemm. Kien hemm wieħed ngħidu lu xkejfa għawġi minnha dow. Alla ħabba fika minn jokkam merqad bil-ġuħel ħadd. Għax kien ibeħ kollox l-għadla ma kienx jibqalu. Kienna nżumu farħalin għodhom sallu. Għadu jsir lan hemmhekk. Le salana spiċċa hemm ġi x'kużini tiegħi dilettanti, jagħmlu xi għanja, imma tuni qatar kollox, tuni għandna jtajjeb, nas Kalabja, u le li ma jridx idoq. Allora ma għandhomx daqqa. E kważi dak alla ħabib tiegħi battel hemm xi tajpijiet biex jgħannu fuqhom minn hawn id-dubbajt hemm insumma u dun biex jgħannu fuqhom għax. Is-sena l-oħra kien hemm ma qleduni nagħna ma sibniex minn idoq. U xi tliss minn qabel kien hemm u l-istess. Hemm wieħed idoq Detroit u m'għandux min jikkumpanjuh. Bidni jessin naħi mewla. Beh, għammet folta salfu l-puta u ma baqewx għalla jaffu l-kumpanija. Salfu l-puta kienu doq il-frejn Detroit. salvo vella dok min sanno ta odesh meta jait ma tamba umba jait mul tamana ri ya dizav siti so ya mizav milio siti ya dizav siti ya zava umba paita klaik jam mil darba gam gam net ma paita umba paita yem ta nem bat yo nke da don ma batam ma kombat le amnek batna nem el awal wa shwara jumal jait نجي عليها سالفو روجيا كنا عملنا عالكنسة البيت الجديدة عش كنت جاي عفت سكيشي من تبقى ايا وزورو كن نزل عالفقانسة نصم ممتو كنت ساسو خدود ومبار كنو جاو عام كن نفتكر مولا عالكنسة مطوال عالكنسة لانا نعنو الرابط كنا من هنو تليا لي نفسو تسترجي ومبار ġiferinti, konġejt għaw Malta, tweqqel tal-inkwiet li kien hemm bejn iż-żewġ gruppi. Eżgur, kienna. Fis-sebgħinijiet għadin, bil-kollu. Kienet tal-għadiet li tal-għada. Kien qed nidħol fl-għaqda tar-rewġel u wieħed insumma ma nsemmix minn hu li tifixkil u fixkil, u wod nasallu minn fixklin. Ġifieri kemm ta' salvu, kemm ta' Pawlu sejk. Ta' Pawlu eh. Amma ħna ġurda kienna għandi mbagħad. متى كان جني الصالح كنت اسم دايت نعتك دايت نبال دونوه لعنا وجي لي يقول لي يا عمي وكر ما كنت نعمل نكلم من نعمل وبات كنو هايروني كتاب شفات من الاسكولة عاد ممر افتكر عن كنت كنت دايت نلعينونا ويت ليش عندي نعرا ولا عروش وبدايت نكتاب شفات كم يلو دعم؟ متى بديت لابد؟ من اكتبت لابد بيجي؟ فعني ايدو انا اكتبتو لك سفل 84 84 سفل تراش كين اسمه؟ لما انا ما اكتبت من الشيعة ومبعد قبل 84 ديت اش في 82 كتبت الايروبلان الايروبلان ده قالك هو اعزة بار؟ لا الايروبلان اللي كانوا ħajġek jaw, ħallu għadu għum u tletti jimmaqbudin ġafa għu staqlu staġġi. Ta' għal-Irazak għarab. Eh. Sawa. Ta' kumba kien, min kien għanni jeda? Ħat, għod nimma jannajtux. Sawa. Eħt muktu fem. Li għanni ħettifel, għanni ħettifel di għaj brajk. Eħ. Reċe. Eħ, għanni ħettifel. وكنت خدت وانا جا قراش الزيتون كن دقلو الرتسف كن دقلو مدرينا الفوبا و الزيتون كن دقلو قناة وشانجا شو سنبات انتي كنم شفايت اخرى انا مش اسم مالانا سبيتش اللي تشتري السميو مبات كان لكو الرسبوندنسا مالا استراليا حفنا و في الخمسة وثماني مورت لأستراليا għulta għamil t-leċu l-Australia għannej, għafna l-mek. Mamina għannej. Mamina għannej, għannej. Għannej mekkem għafna. Kienu jiġu kullax. Mal-moni ma għannej, għax maħreċ għattu għagġini, għax. Fej, ma minn kien l-għod jimma kienu xidin saw għallura. L-Australia kulla bil-gajijiet. Mbad, Melbourne, kunt għannej mal-ħrajn kulla ġorċi z-zajr, kienem bastjon tal-rabat. Ross il-Bal, Zarian tal-im qabbija, ġons nofs il-lejn, kulla. U mbakkinem minu l-Bukkaċ, mbaddar ma minnem nam Zarian l-Bukkaċ għanna jgbi, u ma kienx uħroċ, u ma xtuq li għanni mija ju kien għalli bimġa, u mulna wahdan Zarian, ma Zarian l-Bukkaċ, u ma salvu tal-bdabil fil-kora, kienem liħor li għalli għavġu nisċawkija, أمي هو رياضي وكهلا من المستا قال له قل أمك اللي زين سالفه طالك هالورا من سيدني كنا عندنا ملبورن أمك سالفه قال لي سانكرا سيدني قال له نعم لك سالفه طيب كنا قالوا لك انت عندك ما عرفنا أمك كم كانت اثنين أو ثلاثة أبويا سيدني شو هذا السنة كانت ريان شتليتا برو قايية أمية اه اشتوف عند الدكتور اسمه مولي ما دوك لي هو مولي ما دوك ومن دوك ام هافنا u ħafna minn l-Awstra, iktar minn hawn. Biex il-problema hemmhekk hija l-kwestjoni tal-lingwa ta' minn li kemm idoqqu. Irid tilfu l-lingwa sew. Imma qegħdin jitilfu l-lingwa, wieħed ġan niżammit jgħidulu s-sigarru tagħlaq ta' 6 snin minn hawn. Jgħanni bil-multi u fil-multi dażna. Biex ix impenja ruħu. Impenja ruħu dejjem għamilha mal-Maltin ġanni. Daħal għalija. Però è un folle anno ma è la anno che al muo mi muoti era il Canada lì il Canada la cultura maldia al a clu al collo sono allora hanno il festa con il nuri azmini anno ma galle si vire amma te mohra lì il commetore sia ta gla sia ta banna sia te che ci sto solo allora ecco creuie jisemmi għan zewċa għannejja. Lija, għavulja tajbin, bil-grazzja għallaw. Il-grazzja, mux kammandu xjufri, il-grazzja. Allora għatma jistaw nxu u d-dim. Għattilem, għattilem, jek ma t-istamux. Tamlu ċertu għaffolijiet, għattilem, s-sadib għallura. Għatlu għu għal-kultura maltija għal-Kanada muħtu għal-kullu. L-Australia għu daħajja, għammemmet, totalment muħtu għal. ċanka t-fol tal-Maltini ġifirni għu minn taħot il-mara di għaj stess. Mux. Rori jitkelmu bil-Malti. Għasifuħa, sef. Jifmuk wahdiet mu jitkelmu. Għavull jel-ġenet mu jitkelmu bil-Malti. Nħen kellu xinti dej, xinti dej. Saqnam laħal kumment. Fuq l-għana l-lum għu Malta kienu sejx. Xti kumment fuq l-għana tal-lum? Palissa. Fuq l-għana tal-lum palissa. Jillu nsibu li sejr maħazin għallar. Inti ġorġi, rrit għajmu fuq ijat tamel sfursi gwar u ijat ħabbat wicċak mummar tal-lum gbir. Ila għaliex ġaħta drubi jahram. من تلاقيم جهت يا كم يجري يا ودوم مشي سوا واحدة التين نات ادين دولة يجويز منه قال جويز مو اتي اردولانا قالوا لا جرى متى بنيدن اللون اللي اتعمل تعمل نقوص يبيه مش سيجيو اتعمل كتير بدأ من اتعمل من دوق مولتا عزيني مسموش يزيدو لعنا يا تايبين مميش يهورجو ليوما استابليتي يري ودوق في السمية مش كل موت مين يعني قالوا لان لخذر بينا مرت مش نعمل نفورة كانت مستيدة لك بتحش بدريدي وقت نوقت ما نعنيش قالي لو هاي جيش بك وما تمريها كونتري الله هاي ما يجب اتشاهم يا اتشاهم قالوا لا انا اللي يدو نحن مفوقو عاوزا زهي برومتو اش مش كل حد لستاس اش بيرو برو دك لي برومت تتازلو من اللي هراي والتيح البريوريت على حقو U rrit jil-qasam fi tlet kategoriji, mux fi tnejn. Fi tlieta, mux fi tnejn. Kif jiġu għadu? Jiġu l-għawa l-istabbeliti li għedun li huma l-iktar progressivi. Mbagħad tara minnu ftit inqas progressiv, però qed jippromettik. Tħaltu madhom bizmin la qiegħed jippromettik jekk qed jixrob minn ta' dol biż-żmien ġejbħolu. Għax dun hija qegħdija ħażina tagħhom li ma jsaqżux. U meta tmur turihom jgħidu dok hemm jobb ħafna. Mhux jgħidu dol. Supervjaw. Eh, lija, jien tgħallemt għax kint insaqsi. Nisma' għodni, nisma' l-pariri li għajduli. Għavulli għallum xieħ. Ma' parir dejjem u parir, lajk użsiwi. U t-tielet kategorija, teddaw saw jaslu. Il-mentalità taħħom saw jifijom. Għadaw, imma jistewx jipprometni, f'ew għalijom. Principjanti spiex. Daqse. U tħallat u jibit kunem bilanċ. Mux, għax metalal nejjaw, imma jintaqawx l-erba sewa. Do jisa kattar faħħa bellu bastu. U jħed ċallu fu jħol lemi. Allora ma tistux taqbel. Sija fl-għana spirtu pronto, anka fl-għana fil-għolik, u jgħamux fil-vuċi. Ma jistewx. U id-daqqo. Id-daqqo dajem uħħal per-kosu għaxu. Ma għannej. Dil-ġimma sma jid-bicċa. Fuq il-naplitun. Essa għonek għanum għullu minna għal-rubi ta' xej. U ma nufx maħsi. Allora l-erba vuċijiet mux l-istess. Allora d-daqqo għandu jgħu xsir, mux għad-daqqo għagħu l-għajdnej. Illa għanna jitlaw jizel mija. L-erba li jkun. Mux għakkurdju jgħed, għalmi ta' għed t-soq il-karotza kantoniru mux l-istess għas. Għandu xkun bħol.